nyama za ng'ombe na mbuzi, ziwe za dodo mafuta, yafanye kazi, kama si za kusokota, yeye za mpajelezi, yeye za mpajelezi. Kuonja hata mchuzi, kuonja hata mchuzi. Kisha zoea midako, na kucha zifanye kazi. Japo visu na viweko, urarua kama kozi, urarua kama kozi. Sharia mjuzi, na kwa sharia mjuzi, atambua imaovu na mema kuya maizi. Yuradhi kula vikavu, hata kifupa afyonzi, hata kifupa afyonzi. Vya kuchinja